A my znowu cofniemy się troszeczkę w czasie do roku 2004. Wówczas w folk metalu królowały zespoły jednoosobowe. I to chyba przyszło z Norwegii czy ze Skandynawii. Tam bardzo dużo powstało takich projektów, że muzycy blackowi z black metalu tworzyli takie jedno, dwugóra osobowe projekty, które wydawały jedną, dwie płyty i gdzieś tam zanikały. I w Polsce, niczym Filip z Konopi, pojawił się projekt Slavland, który został nawet okrzyczany jakimś tam naprawdę polskim cudem i tak dalej. On był technicznie dosyć surowy, ale był tworzony przez jednego człowieka o pseudonimie Belzagor. I dzisiaj jakby wyewoluował w formację Jar, taką folkową, właściwie mediewalną grupę Jar, ale ponieważ błyska za oknem i te pioruny tutaj coraz bliżej trójki uderzają, to pomyślałem sobie, że utwór W blasku gromu z płyty Szepty starych dębów z 2004 roku będzie jak najbardziej na miejscu. Yeah. No dzisiaj jak tego słuchamy, no to jednak surówka black metalowa i troszeczkę folku, ale w 2004 roku w polskich warunkach folk metalowych, no to takie były czasy. I tutaj mimo tego, że to było jednak mocno truistyczne, tak to nazwijmy, to jednak tutaj te elementy folkowe się przemycały i wtedy rzeczywiście był to mocno folk metalowy projekt. Pamiętam, że krytykowany, ale z drugiej strony ważny mimo wszystko na naszej scenie i tak jak dzisiaj Kat jest słuchany no inaczej niż w latach tam 90. tak samo Slavland, myślę, że no, pewien uśmieszek się może pojawić słuchając tego, ale jednak warto szanować takie nagrania. I warto o nich pamiętać i przyjąć taką perspektywę, że nic nie rodziło się od razu i nie od razu Kraków zbudowano. W związku z tym do dzisiejszego folk metalu ludzie dochodzili z różnych stron i nikt tak naprawdę w tamtych czasach nie miał świadomości, czym ta sztuka w przyszłości będzie. Otóż to. A i to było bardzo tak jakby trupoważnie. To teraz przejdziemy do tej, jakby powiedzieć, no birmańskiej części folk metalu, no bo oczywiście koncerty folk metalowe to jest w pewnym sensie birmaństwo troszeczkę, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Przecież nie unikamy napoju z pianką w takich klimatach, a i część kapel zdecydowanie nawet no jakby idzie w ten nurt, tak jak na przykład formacja Rum, której niestety dzisiaj nie posłuchamy, bo gdzieś mi płytkę wcięło. Ale Welesar również ten element birmański na swojej płytce ma i utwór Karczmiany Troll jest tego idealnym przykładem. I to był właśnie ten nurt birmański, a w ogóle na płycie Welesara ten jakby świat sakrum i świat profanum nie jest jakby oddzielony jakimś wielkim murem. Te utwory się przenikają. Jest tematyka raz właśnie taka, a za chwilę wchodzi tematyka, no nazwijmy to obrzędowo górnolotna, po czym znowu mamy jakiś taki fajny klimacik, co mi się bardzo podoba, że nie ma takiego stawiania muru, no bo tak na logikę, no ci dawni Słowianie, no to owszem, oni mieli te swoje gontyny, mieli swoich żerców, mieli swoje święta, mieli swoje wierzenia, zabobony i inne święte gaje, natomiast no żyli też dniem codziennym, tak? Więc tutaj jakby na tej płycie jest to bardzo, bardzo ładnie ukazane i mam wrażenie w ogóle po tak powiem lekturze tekstów i dokładnym przesłuchaniu tej płyty, że Welesar bardzo poważnie podszedł do tego tematu słowiańskiego tutaj. Mało tego, nawet nie unikał wpływów innych kultur na naszą, co bardzo, bardzo, bardzo się ceni. No, mamy już rok 2019 i tak jak mówię, no Slavland zrobił swoje, ale tutaj jest dalsza jakby tego część. W związku z tym kolejny utwór, już taki właśnie z tych bardziej wyższych sfer, jakby Ślad Sworożyca. No. I to właśnie takie dwa mieliśmy przypadki, tak jak mówiłem. Najpierw był karczmiany troll i świat profanum, no i tutaj ślad Swarożyca, czyli już to sięgnięcie do strefy sakrum, ale też bez, jak to powiedzieć, pompowania balonika, tylko w taki normalny dzisiejszy sposób. Prawdopodobnie, Ziutku, nie miałeś dzisiaj czasu, by poświęcić choć trochę radiowej dwójce. A w audycji jazzowej, tutaj muszę cię zadziwić, była informacja o nowej płycie polskich jazzmenów, którzy do swego wydawnictwa dołączyli książkę. No, już nawet nie książeczkę, a książkę ponad 300-stronnicową, mówiącą o polskim soldadę, smuteczku, nostalgii i wywodząc ją właśnie z czasów pogańskich. Bardzo miłe. Stąd też jako przykład muzyczny z tej książki, z płyty, był utwór poświęcony Leszy. Pięknie. O, w związku z tym porównuję sobie i tę muzykę, którą dzisiaj prezentujemy, i tę najnowszą jazzową, i widzę, że powoli zaczynamy odzyskiwać świadomość tego, że nie spadliśmy tutaj z kosmosu i że coś przed mieszkiem jednak było i że to nie jest jakieś tam dzieło Belzebuba, tylko po prostu jakaś część naszej tradycji, za którą czasami troszkę tęsknimy. To ja też cię zaskoczę pewną ciekawostką, tak zwaną rodzimowierczą telepatią. Formacja Belegost z 2013 roku, no jest już mocno zapomniana, nie ukrywam. Ja ją znalazłem, odkurzając stare płyty, jeszcze rozpakowując po przeprowadzce, dawne już oczywiście, kartony z płytami, i wyskoczyła mi właśnie ta demówka Belegosta, zresztą w tamtych czasach bardzo ładnie wydana w Digipaku. I co jest w niej ciekawego? No, zespół tą demówkę nazwał Land of Evig Morg. Nie jest to nic może nadzwyczajnego, jeśli chodzi o tytuł, ale była tam pewna muzyczna telepatia w utworze The Red Wedding, który sobie za chwilę posłuchamy. I na czym to polegało? Polegało to na tym, że ja wtedy oprócz zgłębiania folk metalu zgłębiałem również czałgę i manele. I co się okazało? Że ten utwór The Red Wedding jest bliźniaczo podobny w rytmie i brzmieniu do kawałka Dwa Mercedesa, niejakiej bodajże Weseliny, o ile dobrze pamiętam, czy jakoś tak się ta pani nazywała. Była to tam, trzecioligowa czołgistka, tak? Ale miała taki jeden bardzo fajny teledysk z takim bardzo fajnym motywem w refrenie. I ten identyczny motyw właśnie zastosował Belegost w swoim kawałku. Ja nawet do nich napisałem wtedy, wysłałem im nawet link do tego teledysku czołgowego i się zapytałem, czy to ma coś wspólnego. Po kilku dniach dostałem odpowiedź, że są w mega szoku i że faktycznie, te utwory są bliźniaczo podobne, chociaż u Weseliny było to na syntezatorach, a tutaj jest na gitarach, ale że jest to czysty przypadek i chyba jakaś słowiańska telepatia polsko-bułgarska, bo oni tej muzyki to właśnie nie wiedzieli, że taki nurt istnieje jak czałga. Więc myślę, że mało kto już to pamięta. Myśmy to kiedyś w Mocnych Nocnych dawno temu puszczali. Chyba nawet oba te utwory po sobie. Natomiast dzisiaj puścimy tylko ten jeden, The Red Wedding, a propos właśnie takiego trochę zapomnianego klimatu z polskiego folk metalu. Oh, Belegos, czyli nasza rodzima czołga w metalu. 2013 rok, 2 lata po Salbotice i mówię, było to niesamowite, nie był to niesamowity zbieg okoliczności, że taki moment powstał. Ale było takich więcej. Oczywiście, gdyby było więcej czasu, to można by nawet taką audycję zrobić, ale to może kiedyś w przyszłości. A my wracamy oczywiście do dziwadeł Ive Lesara. No i teraz utwór o plonach. A dlaczego? No dlatego, że po pierwsze jest na płycie, a po drugie, no mamy taką zmianę klimatu, że mam nadzieję, że te plony w tym roku jednak będą dobre. No, co prawda z wróżby na Szczodrych wyszło, że źle nie będzie, ale z wróżby też wyszło, że trzeba będzie, mówiąc kolokwialnie, spiąć poślady, żeby te plony wyszły dobrze. Mam nadzieję, że płyta Ive Lesara też w tym pomoże. Czyli dożynki, o tym już rozmawialiśmy i to jest święto jedno z takich najbardziej jednak mimo wszystko znanych. Natomiast za chwilę o innym święcie, które budziło pewne kontrowersje. Chodzi mi o Perunicę, mianowicie w wielu rozmowach na różnych czatach, forach i innych miejscach, gdzie się rodzimowiercy i rodzimokulturowcy spotykali, temat Perunicy był wałkowany w te. Jedni byli za, drudzy byli przeciw. Jedni uważali, że to jest takie trochę sztuczne święto wprowadzone przez Ukrainkę Halinę Łoskową. Inni uważali, że jednak jest to coś głębiej sięgające w tradycję. Ja jestem zdania, że jak najbardziej jest to święto potrzebne i sięgające w tradycję, w tym, że ma rodowód bałkański. I przede wszystkim chodziło o to, że w lecie dużo burz jest i te burze na Bałkanach zwłaszcza powodowały straty na polach. I ci mieszkańcy ówcześni tych Bałkanów się tu kłaniali do pana piorunów, żeby może tak troszkę te pioruny odsunął od pól i bardziej w takie niekorzystne miejsca kierował niż w pola. A teraz mamy zmianę klimatów i ta bałkańska temperatura do nas przychodzi drzwiami i oknami. W związku z tym posłuchajmy sobie utworu, który w pewien, nie wprost, ale jednak taki sposób do tej Perunicy nawiązuje. Utwór Bratnia Krew z płyty Welesara z Dziwadeł. nogi dąż. Dziś zabrzmiał dzwon. Wrogowie nadeszli z dalekich stron. Już ziemia drży. Już słychać krzyk. Bój zbliża się. Perunie zwycięską podaj nam dłoń. To jeden z najmocniejszych i najostrzejszych kawałków na tej płycie. Troszkę nawiązujący do Radogosta, ale mi się też kojarzy, chociaż też nie wprost, z inną formacją, która no, namieszała swego czasu fajnie w środowisku folk metalowym, nie będąc formacją folk metalową, nawet tłumacząc, że oni są death metal, deathcore z Pagan oczywiście, a nie folk metal. Chodzi mi o nieistniejącą już formację Prawia. Szkoda, bo to był bardzo dobry zespół, który powstał w 2014 i dwa lata później nagrał płytę Te bestie ze wschodu i tytułowy kawałek z tejże płyty trochę nawiązuje do klimatu, który Radogost zapodał w kawałku Bratnia Krew. Przed duchami tamte win. Niech cię nie uczy w niecie. Prawia i Bestie ze Wschodu. No szkoda, że zespół się rozpadł, ale muzycy postanowili kontynuować swoją karierę trochę inaczej. No i zostało nam około 15 minut. To dobrze, to jeszcze zdążymy na koniec naszej historii folk metalowej powiedzieć o tym pierwiastku niesłowiańskim w polskim folk metalu. Zanim to nastąpi, ja chciałem powrócić do tego wątku, który kazał nam się zastanawiać nad ilością folku w folku. Wydaje mi się, słuchając tych propozycji, że większość zespołów, które dzisiaj prezentowaliśmy, jednak przyszła na to poletko ze strony metalowej. Czy mam rację? Czy... Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. To jest ten dryf od strony miejskiej, to co żeśmy już rozmawiali na ten temat. Czyli jednym słowem jest to jednak jakaś muzyka ważna dla ludzi z miasta, odkrywająca wieś, tradycje, a coś starszego, w sposób zupełnie nowy. I odkrywanie tego we własnym zakresie, na tyle, na ile własna wyobraźnia pozwala. Tutaj próbuję to sobie jakoś wytłumaczyć sobie i kotu pana z Katowic, że każde pokolenie w zasadzie przepowiada sobie historię na swój własny sposób. Moi rodzice, którzy przeżyli niesamowitą traumę wojenną, bo to jest pokolenie Kolumbów, dla nich narracja wojenna musiała być komiksowa, czarno-biała, bo inaczej by sobie z tą traumą nie poradzili. Nie mogli opowiadać tych zdarzeń, że byli dobrzy Niemcy i źli Polacy i że nie ma tylko czarno-białych historii, zawsze są odcienie szarości. A nasze pokolenie już patrzy na tę historię z dystansu i wielość tych różnych odcieni barw widzi. Musi sobie to ułożyć we własnym zakresie. Tak samo wydaje mi się, że z muzyką i z tymi opowieściami, bo przyznam się szczerze, że kanwą dla wielu tych propozycji, wydaje mi się, jest świat starej baśni, który odkrywaliśmy dzięki filmowi niedawno i że jest to historia, która pociąga chociażby i romantyków i naszego Mickiewicza, dziady i inne takie rzeczy. Cały czas gdzieś to nam się tli w duszy i wydaje mi się, że jest istotną częścią naszej identyfikacji polskiej. Zgadza się. W związku z tym kręcenie nosem, że artyści, którzy akurat do tych pokładów naszej polskości sięgają, czynią to w sposób, powiedzmy, bezkompromisowy muzycznie, spróbuj może inaczej. I zamiast kręcić nosem, może jakaś propozycja. A tymczasem, tak jak powiedziałem, parę słów jeszcze na temat wpływów niesłowiańskich w naszej muzyce, no bo takie muszą być, bo cudów nie ma, Rzeczpospolita, obojga narodów i tak dalej. Tutaj chodzi o utwór Normanika, ostatni już utwór Welesara, którego sobie dzisiaj posłuchamy, bo kolejne to już zostawię słuchaczom, jak tą płytkę złapią na koncertach. No i tutaj właśnie Welesar twierdził, że gdy już nagrali tą płytę, nagrywali materiał tej płyty, to zabrakło mu właśnie jednego takiego wikińskiego kawałka i taki kawałek właśnie zrobili. Także tutaj nawiązania oczywiście do Wikingów, no i też w pewnym sensie do tych wszystkich teorii związanych z wikingowością Mieszka I. Ten temat na razie zostawiam, ale posłuchajmy sobie Normaniki. Go! szanta wikińska, no bo wikingowskich klimatów w naszym folk metalu zabraknąć nie może. I to był ostatni utwór Velesara, który puszczamy. Tak jak mówię, pozostałe na koncertach i na płycie polecam bardzo serdecznie. Velesar to bardzo fajny, no, świeża krew na naszej scenie folk metalowej, chociaż sam Velesar jest już na swój sposób weteranem. A my za chwileczkę jeszcze przejdziemy do takich dawnych, dawnych, dawnych klimatów z 2002 roku, ale Wojtek ma tu jeszcze do przeczytania jedną rzecz. A no właśnie, zabłąkał nam się mail od Pawła. Kłaniam się nisko wszystkim i melduję się na pokładzie osobliwości i pozdrawiam tych, co za szybką, czyli panią Irenę, jak też i przed mikrofonem. A my przenosimy się do Olsztyna i to będą klimaty celtycko-jaćwieskie. Żeśmy o jaćwingach dzisiaj na początku audycji powiedzieli. Był taki projekt Wolfenkreuz, pochodzący z Prus, ale oczywiście chodziło o te Prusy wikingowskie. Jedną płytę popełnili Wolf Hymnen w 2002 roku, po czym zespół się rozpadł. Część składu później grała w Szanonach, część Non Opus Dei, a my przypomnimy sobie taką, no, melorecytacyjną, można powiedzieć, sprawę Veles Wanderer. Takie brzmienia też mieliśmy w naszym rodzimym folk metalu. Myślę, że nie wszystkim te propozycje mogły przypaść do gustu, ale zważywszy na to, że muzyka taka na antenie radiowej nie jest zbyt hołubiona, myślimy, że jest to czas, w którym możemy sobie poświęcić choć chwilę na przegląd tej muzyki, bo być może dla kogoś jest to akurat gatunek, który od początku do końca jest nijaki i dlatego go nie słucha i nie chce poznać, a może kogoś zaciekawił, może kogoś zainteresowaliśmy i być może jest to pierwszy krok na drodze do muzycznej przygody. Na pewno jest to muzyka wyrazista. Za 2 tygodnie, Wojtku, znów usłyszymy się na antenie i będziemy kontynuować temat płyt folkowych 25-lecia, a niniejszym kawałkiem, który jeszcze za chwilę zakończymy już naszą historię folk metalu naszymi oczami i uszami. No i tutaj też kapela, która nie do końca jest folk metalowa, ale jeden z jej twórców jest ostatnio bardzo kontrowersyjną postacią. Batiuszki nie puścimy, ale puścimy formację Herm. A formację Herm puścimy w utworze Valhalla, czyli w coverze Batorego. No a formacja Batory to jednak miała wpływ nie tylko na polski folk metal, ale generalnie na folk metal światowy. Ja już wam mówię wszystkim dobranoc i do usłyszenia za 2 tygodnie, a Wojtek za tydzień. To promocja. Do parku wszedł. Ujrzał jej duży kapelusz i jego melonik. Czerwcowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Adaptacja opowiadań Witolda Gombrowicza, Tancerz mecenasa Krajkowskiego i Dziewictwo w reżyserii Tomasza Mana. Pawle, ale ja miewam takie dzikie fantazje. Retransmisja słuchowiska zrealizowanego na 19. Festiwalu Dwa Teatry w Sopocie.